ten pojedynek, obyś nie miał takiej historii, abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 2 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nieco ponad 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Sytuacja epidemiczna nadal jest trudna, podkreśla premier. Muszę apelować do wszystkich Państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. Jest program rehabilitacji dla osób po przebytym koronawirusie. W przyszłym tygodniu, w tygodniu poświątecznym, wchodzimy w uruchomienie procesu rehabilitacji post-covidowej. Na Wyspach Brytyjskich kontrowersje wokół tak zwanych paszportów szczepionkowych. 30 546 nowych przypadków koronawirusa. To o 5 tysięcy mniej zakażeń niż wczoraj. W poprzedni piątek zmarło 497 osób. Zajętych jest 31 955 łóżek, o ponad 4 tysiące więcej niż tydzień temu. O przeszło 400 wzrosła też liczba osób podłączonych do respiratorów. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo trudna i apeluje, aby święta wielkanocne spędzić w gronie najbliższej rodziny. Po raz pierwszy od dłuższego już czasu mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną. Wciąż muszę apelować do wszystkich Państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. To takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 190 tysięcy osób. W sumie do tej pory w Polsce wykonano prawie 6,5 miliona szczepień. Minister Michał Dworczyk informuje, że system rejestracji już działa. Wczoraj został zatrzymany po tym, jak pojawiły się błędy z zapisywaniem na kwiecień 40-latków. Michał Dworczyk poinformował, że osoby, które w wyniku błędu systemu zostały zarejestrowane na kwiecień, otrzymały wiadomość o zmianie terminu. Ta grupa liczy około 60 tysięcy 40-latków. Automatyczny system z infolinii zacznie dzwonić do tych osób, proponując terminy majowe. Michał Dworczyk mówił, że jest stukrotne obciążenie profilu zaufanego. Na sekundę próbuje się logować około 500 osób. Dlatego, jak tłumaczył, profil może zwalniać. Minister powiedział, że 60-latkowie, którzy są zapisani na maj, otrzymają nowe terminy jeszcze w kwietniu. Chodzi o to, by do końca miesiąca zaszczepić wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia. 12 kwietnia ruszy rejestracja osób urodzonych w 62 roku. W kolejnych dniach na szczepienia będą się mogły zapisywać następne roczniki. Minister zaznaczył, że będą się zdarzały sytuacje, w których będą się mieszały różne grupy wiekowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie program rehabilitacji po COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu Adam Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia w tej sprawie. Dotyczą dwóch rodzajów rehabilitacji, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. To są dwa polecenia do Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczą rehabilitacji z jednej strony stacjonarnej, czyli między innymi w uzdrowiskach, w zakładach rehabilitacji leczniczej czy w ośrodkach rehabilitacyjnych, z drugiej strony rehabilitacji ambulatoryjnej i rehabilitacji domowej. Na tej podstawie w przyszłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia będzie tą rehabilitację uruchamiał, czyli w przyszłym tygodniu, w tygodniu poświątecznym wchodzimy w uruchomienie procesu rehabilitacji post-covidowej. Szczegóły programu przygotuje NFZ, będzie dostępny w internecie po świętach. W Londynie grupa 70 posłów, zarówno prawicy, jak i lewicy, krytykuje pomysł wprowadzenia w Anglii tzw. paszportów szczepionkowych. Mówią, że byłaby to dyskryminacja. Rząd nie wyklucza certyfikatów, które pozwalałyby na udział w niektórych imprezach lub na wejście do pubów czy restauracji. Dziennik Daily Telegraph donosi, że władze poważnie rozważają taką możliwość, a w maju rozpocznie się testowanie tego pomysłu, między innymi podczas imprez sportowych. Wstęp na mecz czy na koncert? Tylko po pokazaniu specjalnego dokumentu? Nie, takiej idei mówi grupa 70 posłów, sojusz 40 konserwatystów, 20 przedstawicieli lewicy i 10 liberalnych demokratów. Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności to fundamentalne prawo. Wprowadzenie paszportów to zmienienie kraju w kraj posterunków kontrolnych. Tak wielu z nas by tego nie chciało. Ostrzega w BBC posłanka Partii Pracy Shami Chakrabarti. Co na to zwolennicy tego rozwiązania? Przekonują, że kiedy już szczepionka zostanie zaoferowana wszystkim, certyfikat doda pewności klientom, zwiedzającym czy kibicom. Odważniej będą wychodzić z domu, co przełoży się z kolei na wyniki finansowe lokali i całej gospodarki. A system pozwolić ma też na lepsze kontrolowanie epidemii, na uniknięcie lokalnych ognisk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I jeszcze mamy zaproszenie. Polskie Radio dzieciom zachęca najmłodszych do udziału w trzecim już wielkanocnym konkursie pisankowy Zawrot Głowy. Zasady zabawy są proste, podkreśla dyrektor anteny Daria Druzgała. Samodzielnie wykonane przez dzieci pisanki należy sfotografować, a dorośli umieszczają je w komentarzu pod postem na facebookowym profilu Polskiego Radia Dzieciom. Technika wykonania może być dowolna. W konkursie liczy się oryginalność, pomysłowość i wartość artystyczna. Czas nadsyłania wielkanocnych prac mija 6 kwietnia. 5 zwycięskich wybranych przez specjalną komisję zdjęć opublikowanych zostanie w piątek 9 kwietnia w mediach społecznościowych Polskiego Radia Dzieciom. Do wygrania atrakcyjne radiowe gadżety. Pisankowy Zawrót Głowy w Polskim Radiu Dzieciom, a w programie pierwszym Polskiego Radia będzie można wysłuchać nabożeństw Triduum Paschalnego z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Na naszych portalach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl z kolei będą transmisje wideo ze Świątyni Opatrzności Bożej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju raczej pogodnie, delikatny deszcz tylko na północy i tam najchłodniej 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na wybrzeżu, w centrum 10-11, na południu kraju do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu z martwych wstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kultura-i-sport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Euro wiosenny Black Week. Tylko do jutra. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Pospiesz się. Okazje na lepsze życie w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kasa, kasa, kasa, kasa. Już widzę się na wypasach. Właśnie weszła zdrabka. Nowa, niezła kasa, w niej się chowa. Drabki dziś 1200. Drab, drab. Pochwal się wszystkim na mieście. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka kasa, kasa. W niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga, cyberoszust. Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Przez pół roku nic nie płacę, przez pół roku, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku, no mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Za oknem na Myśliwieckiej cały czas piękne słońce. Witamy Państwa w programie trzecim. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Program przygotowała Magdalena Dercz. Piotr Firan, zapraszamy do 15. Baby, better than you know. When you're lost, when you're alone, and you can't get back again, I will find you, darling. No time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees? I wouldn't. Przed nami jeszcze niespełna godzina spotkania w Wielki Piątek. Pomagamy wejść w świąteczny nastrój. Co przed nami? Między innymi będzie o wielkanocnej ofercie dźwiękowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej. W przeszłości w Wielką Środę, Wielki Czwartek lub nawet Wielki Piątek w całej niemal Polsce odbywały się judaszki. Co to takiego? Zapraszamy na stronę Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Sprawdzimy także, co dzieje się u członków Zakonu Maltańskiego, na jakie wsparcie w tym roku mogą liczyć potrzebujący. O tym także dzisiaj w Wielki Piątek Państwu opowiemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdy noc oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Szczególnie teraz, w tym przedświątecznym czasie, pamiętamy o osobach samotnych i potrzebujących pomocy. Obok nas. O tym, żeby poczuły, że nie są same w święta, od lat dba też Zakon Maltański w Polsce. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Zakon Maltański w Polsce przez cały rok pomaga osobom potrzebującym pomocy. Od wielu lat z okazji świąt wielkanocnych przygotowywał też dla nich specjalne spotkania. Pandemia koronawirusa spowodowała jednak, że zmieniła się ich formuła, mówi Rafał Krajewski z Zakonu Maltańskiego w Polsce. Każdemu posiłkowi wydawanemu w Wielką Sobotę nadajemy wymiar świąteczny, czyli oprócz świątecznego żurku nasi goście otrzymają kilkadziesiąt święconek, dzięki którym również najubożsi będą mogli zaznać atmosfery świąt. O przygotowaniu tego wielkanocnego przedsięwzięcia wolontariusze i koordynatorzy akcji myśleli już od dawna, mówi jedna z wolontariuszek, pani Marianna. Tutaj już żurki stały od jakiegoś czasu, bo na Wielkanoc będą żurki. Żurek z jajkiem, no, taka typowa potrawa, którą na większości polskich stołów w czasie świąt wielkanocnych właśnie można spotkać. Natomiast też będą wydawane takie paczki, które zawierają już produkty z dłuższą datą przydatności do spożycia, tak żeby nasi goście też mogli sobie z nich skorzystać, zjeść wtedy, kiedy akurat będą potrzebowali. W tym roku zamiast koszyczków wielkanocnych podopieczni otrzymają specjalne wiaderka. Ma to charakter głównie utylitarny, gdyż po Wielkanocy wiaderka służą naszym gościom jako pojemniki na zupę, którą mogą wziąć do domu i podzielić się nią ze swoimi bliskimi. Przy czym zupa to jest takie hasło wywoławcze. My zawsze staramy się, aby ten posiłek stanowił jednocześnie też i drugie danie, więc w zupie zawsze jest wkład mięsny oraz dużo ziemniaków. A do wiaderek staramy się wkładać wszystko to, co do tradycyjnej święconki, tylko oczywiście w zwiększonej objętości. W tym roku będzie to kiełbasa, jajka, pieczywo oraz wypieki, które własnoręcznie przygotowują nasze wolontariuszki. Dodajmy, że wspólne gotowanie i przygotowywanie paczek to według wolontariuszy wspaniale spędzony czas, dający dużo radości. Gdzie jako grupa znajomych po prostu się spotykamy, rozmawiamy, spędzamy razem czas. Jest możliwość robienia czegoś dobrego. Pani Izabela, wolontariuszka. Pomocy drugiemu człowiekowi, zarówno materialnej, jak i tej duchowej. Ja od stosunkowo niedawna przychodzę na gotowanie zupy, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że te akcje mają sens, cieszą się sporą frekwencją, widać naszych zadowolonych podopiecznych. I też zachęcamy do aktywnych działań w zakresie wolontariatu, bo tak naprawdę obie strony z tego korzystają. Jednak największym darem są nie świąteczne przysmaki, ale poświęcony czas. Nasi goście mogą znaleźć miejsce, gdzie nie będą wykluczeni, lecz znajdą się wśród przyjaznych osób, które wysłuchają również historii naszych gości i uraczą ich pogodnym uśmiechem. To już jutro wszystko oczywiście odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 24 minuty po godzinie 14. All of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel, and your heart too deep for me to swim to you. Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through. Your love, it is my truth, and I will always love you, love you. When the pain, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel, and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be, I will be your remedy. When the pain cuts you deep, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see I will be, when the world seems so cruel and your heart. I will be Trójka. Program trzeci. Eric Clapton przed momentem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że pogoda w święta wielkanocne będzie, proszę Państwa, zmienna. Spodziewane są zarówno opady deszczu, jak i słońce. Może niezbyt to precyzyjne informacje, ale takie są przewidywania. Pogoda będzie kapryśna, ale pamiętajmy, że nie ma złej pogody, są tylko niewłaściwie ubrani ludzie. W Trójce niebawem spotkanie z Henrykiem Sytnerem. be going blind. So long, why'd you have to get so long? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do godziny 15. Medal dla każdego. W Trójce teraz Henryk Sytner. Mój gość, mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, nie tylko pasjonuje się chodem sportowym. On po prostu lubi piesze wyprawy. Dlaczego? Jestem zawsze zachwycony naturą. Mieszkam w dużym mieście, mieszkam w Warszawie, ale też większość mojego życia spędziłem w dużych miastach. To był Paryż, Lille. Na początku rodzice mnie zarazili tym, żeby gdzieś tam spacerować, maszerować. I pierwszą wyprawę, taką dużą, wielką wyprawę, którą pamiętam do dzisiaj, to przeżyłem w Bieszczadach, gdzie ze Stewkowej maszerowałem do Soliny i z powrotem. Miałem 8 lat wtedy. Uważam, że to wtedy się zdeterminowało moje przeznaczenie chodziarskie w przyszłości. Ale już zupełnie serio mówiąc, uwielbiam, kiedy mogę w swoim rytmie wejść na coś, skąd lepiej widać. Kiedy mogę zmoczyć buty, kiedy mogę doświadczyć słońca i wiatru, kiedy mogę posłuchać ciszy, której tak bardzo mi brakuje na co dzień, albo jeżeli nie jest to ściśle kontakt z naturą taką, którą najczęściej odkrywamy pieszo, to bardzo lubię odkrywać miasta maszerując. Uważam, że maszerowanie przez miasta, szczególnie te nieznane, kiedy gdzieś tam sobie o świcie wychodzimy na spacer, na wycieczkę, nie używając komunikacji miejskiej, tylko po prostu robimy wielkie okrążenie. Ono wygląda zupełnie inaczej z pozycji pieszej wędrówki. To nie jest kwestia samego wysiłku, aktywności fizycznej, tylko to jest kwestia też poznawcza. Czasami, kiedy chcę zachęcić kogoś do tego, żeby włączył się w tę wyprawę, to sam spacer i wielogodzinny spacer nie na tyle wpływa na jego wyobraźnię, co właśnie miejsce, do którego idziemy, coś wyjątkowego. Na przykład po Gruzji maszerowałem sporo ostatnio też i wejście na Sminta Sameba z Kazbegów, no to jest trochę wspinaczki, ale przede wszystkim piękny spacer. Czy wąwóz Tuz, który przemierzałem sobie pieszo. Do dzisiaj mam cudowne wrażenia ze śnieżnego maja w tamtym tamtym terenie i pewnie gdybym pieszo się tam nie wybrał, nigdy bym nie widział tak cudownych miejsc. Jesteś sportowcem, więc muszę cię o to zapytać. Poznawcze walory wycieczek to jest jedna sprawa, ale na przykład zdobywanie kondycji to też się liczy. Oczywiście, że tak, szlifujemy naszą formę taką potrzebną w życiu codziennym, bo jeżeli sobie wykonamy test i policzymy kilometry, biurko, samochód, a bądź autobus, parking i tak dalej, no to ciężko jest nam wykonać więcej jak 3-4 tysiące kroków dziennie. W ten sposób możemy zrobić coś bardzo dobrego dla własnego organizmu, no i też intelektualnie się rozwinąć. Kolejne pomysły, jak spędzić świąteczny weekend od Henryka Setnera. Jutro o poranku zapraszamy na weekend. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Trójka. Program trzeci. Rzuć to, odejdź do drzwi, podejdź. Bo nigdy tam to nie będziesz ty. I nie będziesz miał, nie będziesz miała poczucia, że ci czas ucieka i że się nie uczysz. Takich jak ty, takich samych jest milion. Thank you. Energia od Misi Furtaka, teraz jeszcze świąteczna rekomendacja. Niestety w tym roku możemy tylko w ograniczonym stopniu kultywować wielkanocne tradycje. Chcemy więc co nieco pomóc poczuć tę świąteczną atmosferę. I tu polecamy Państwu ofertę dźwiękową Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Tradycje i zwyczaje polskiej Wielkanocy przedstawia także w ciekawej, multimedialnej formie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bogaty materiał informacyjno-zdjęciowy o tradycjach i zwyczajach polskiej Wielkanocy można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury w specjalnej zakładce, mówi rzeczniczka resortu Anna Bocian. Materiał podzieliliśmy na 11 podstron, zaczynając od Niedzieli Palmowej, przechodząc do Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego, a później bardzo obszernie przedstawiamy tradycje Wielkiej Niedzieli. Kolejno prezentujemy tradycje i zwyczaje ludowe związane z Wielkanocnym Poniedziałkiem. Cykl poświęcony jest zarówno znanym, jak i nieco już zapomnianym wielkanocnym obyczajom, mówi etnolog dr Małgorzata Dziura, która pomogła w przygotowaniu materiału. Wiele tradycji wielkanocnych jest powszechnie znanych i kultywowanych, ale nie zawsze wiemy, co oznaczają poszczególne symbole. Jajko pisanka, baranek, dzwony wielkanocne. I właśnie o tym wszystkim możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Są też tradycje lokalne i regionalne, mniej znane, może już trochę zapomniane, takie jak dziady śmigusowe w Dobrej koło Limanowej, czy Emaus, Siuda Baba. Niegdyś święta wielkanocne wiązały się z olbrzymią ilością takich ludowych, radosnych tradycji. Dodaje redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Bo to było nie tylko świętowanie zmartwychwstania Chrystusa, ale także powitanie wiosny, a więc radość z budzącego się życia. Po dziś dzień w wielu miejscach Polski zresztą te zwyczaje, które możemy nazwać wielkanocnym kolędowaniem, wciąż są żywe. Na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i w programach Polskiego Radia czytelnicy i słuchacze znajdą też informacje o wielkanocnych pisankach, świątecznych wypiekach i tradycjach muzycznych. Na wielkanocne kolędowanie w poniedziałek na antenie Dwójki i na stronach Polskiego Radia zaprasza twórca muzyki ludowej Joszko Broda, który wystąpi ze swoją liczną, muzykującą rodziną. Kochany słuchaczu, daję Ci w prezencie kolędy wielkanocne. Zapraszam, posłuchaj. Może coś ciekawego do Twojego ucha wpadnie. Będziemy naprawdę grać kolędy wielkanocne, które podobnie jak kolędy na Boże Narodzenie mają ogromną moc i długą tradycję w naszym kraju. My chodzimy po dinduszce i śpiewamy o Jezusie, i śpiewamy o Jezusie. W audycjach Polskiego Radia będzie też można między innymi poznać tradycje wielkanocne mniejszości polskiej na Litwie i Ukrainie. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przybliża na swojej stronie tradycje i zwyczaje polskiej Wielkanocy. Bogate materiały na ten temat przygotowało też Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Można je będzie usłyszeć na antenach Polskiego Radia. A te wskazówki przygotowała Dorota Piotrowska. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime.